تصدیق ذکر کی دا قرآن او تصدیق دا رسول مسئلہ چمخ کے بیان شوا دا قیامت او تخویبی و غروی و دنیاوی دوارا دا دیر بوج و مشکلہ منکرین و باندی دکا عذابونا ذکر شو دیر سخت دا پاوی باندی دیر گران لگی دو ناوی دا خپل طرف نا اعتراضونا شروع چمونگا نمانو چی دا قرآن دا اللہ کلام دی دا پیغمبری ایدازان نجوڑی اکسن چی شاعران دغسی موزون کلام کئی دیم دغس دی یا جادوگرو ساحر چی دا سی کلام کئی چی خلق پی نپوئی گی دام دغس دی ناگی دا زن دا بچاو دا پارا و دا خلاصی دا پارا پا قرآن باندی و پیغمبر باندی اعتراضو نا شورو کلو قرآن تا سحر و شعر ہوئی اللہ رب العزت داگی رد کی ڈیر پتاکید سر او دا تاکید دا پارا حلفیه بیان کی سوگن کی او سوگن کی پٹول اشیاء باندې چې دا غي نه هیڅ شی بهر نه ای دنیا او آخرت دواړه نه هیڅ شی ته بهر نشو دا ټول راولي په سوگن کی او دا ټول گواکی دا قرآن پا تصدیق بانده نا دا تصدیق دا قرآن ذکر کئی او قول قول ذکر کئی قول دا اللہ کلام پیغمبر تے چی نسبت کی گی دا بیان او دا پیغام پا مانا سکتا قرآن کلام د پیغمبر نه دی نه دی جبرئیل امین بلکې دا کلام د الله دی خو هغه یې بیانونکي هغه یې بیانې د الله طرف نه پیغمبر ته جبرئیل امین ابیا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیانی امت تا دوڑ بیانون کشی ذکر دیتا ہے نسبت تا قول کرے رہے کلام دا اللہ دے ہاں پیغام دا جبریل امین دے پیغمبر تیناور او پیغام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چا امت تا رسول دے ذکر نسبت اغی تا کیزیشی پا دیمانا سا فلا دیکی مطلب داغی مشرکین و دیت رازون رد فلا ننا چاچی ویلی چی دا شاعر دینو غلط تی فلا چاچی ویلی چی دا سحر دینو غلط تی ولی اقسمو بما تبصرون اللہ ویدو سوگن کم دا قرآن پا صداقت باندی دا شہادت پا شکل گوا کم دا قرآن پا تصدیق باندی بما تبصرون حغسی دونا چتا سویبین وما لا تبصرون اوغا چتا سوینوین نار صفه کرا جميع اشياء مرئي او غير مرئي بما تبصرون لك دنيا شوا لا تبصرون لك آخرت شو آنش نخکاری کرنا بما تبصرون لک انسانان شو وما لا تبصرون لک ملائک و جنات شو ادغسی بما تبصرون جسمنا بدننا کدار سی ناغخگاری کن بنظر رازی وما لا تبصرون او روحنا عقلنا هک انسان دیر زور لگی خو نیشی لی دیکن که انسان دیر کوششو کی اڈیر سا پیدا کی خو نا عقل نشی لی دی روح نشی لی دی ما لا تبصرون نکن تغسی بی ما تبصرون چه مخلوقات دی وینای اللہ وی اغا ما لا تبصرون چه خالق دی تغسی بی ما تبصرون اغا پیغمبر چه تاسو وینای دکا چه انسان دی چه تاسته بیانی وما لا تبصرون او آغا چتاسو نوینه چه آغا جبریل ده نا بخبل شکل گی خوچانه دلی دلی عرصه پا کرالو دا بسبان دیگواری انو لقول رسول کریم چه دا قرآن پیغام ده دیو پیغمبر عزت من لقول یعنی خام خواد زیب دنیا کی چا بیانو کنا اللہ رب العزت کوئی پخبل نبیانی اگو خو نازل کرے دے جبریل امین تیور کرے دے لیکن بیان دا پار دنیا کی اللہ پیغمبران پیدا کرے دے بیان تا قول ہوئی کنا پیغام تا قول وی لقول رسول کریم دا پیغام دے داغی پیغمبر عزت من رسول کریم انا دوارا غستشوی دی دے کے سوکتنا جبریل علیہ السلام اخلی او سوکتنا آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا و بہتر دادا چدل تمرات در رسول کریمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شی ذکر اس تو آیت تدی تقاضا کی چوماو بقول شاعر مشرکینو چی شاعر ویلیو نو پیغمبر تے ویلیو جبریل تے نو ویلیو یا که ساحر او کاهن ویلو نو پیغمبر ته ویلو جبرئیل ته نو ویلو وکاله چې الله رب العزت رد وک چې قول شاعر نه دی قول د کاهن نه دی نو معلومه شو چې د رسول کریم ان مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ها سوره تکویر کې چراغلی 19-20 کې ناغی نمرات جبریل فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عصا عصا والصبح اذا تنفس انہو لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین اغی نمرات جبریل امین او دلتا مراتنا دا پیغمبر دے او دوارو تا نسبت سیده قول دو جبریل امین ده چه ده اللہ طرف نه پیغمبر ترا رسی دغه ده قول دغه مسافت ده دغه پیغمبر ترا رسی بس دغه قول تر دغه پوری شو او بیا پیغمبر امت ترسی ټول امت ترسی نو داغه قول دار نو یو اول پیغام دی او د جبرئیل امین نبی علیہ السلام ته او بل دویم پیغام دی او د نبی علیہ السلام دی امت ته نوکه قول قول دواړو ته ویل شي وما هو بقول شاعر نزيد قران وینا د شاعر وینا ورسوکي د شاعر ځان له ویناي دا وی ځان له خصوصیت ته او ځان له لوازمات تي هغه کې دروغ ډيري اکثر او شعراء تبعهم الغاوون هغه کې مبالغي زیاتی او حقیقت پکې نه وي نه پیژندې شي کنه چې اشعار او قران کریم دې ټول نامنزه دي او محفوظ دي دروغ پکې نشته غلطي پکې نشته خدایي پکې نشته دې اعتراض کړو پیغمبر باندې شاعری ورته ویلو هغه په خپل اقرار کو بیا باز روایت کې راځي چې حضرت عمر رضی الله عنه د پاره سبب د ایمان د آیت او د سورته سوره حقه چې او اسلام نبی صلی الله علیه وسلم ته په غلط نیت باندې اسلام ملانو قبول کړي نو هغه زمانه مخکې راغی بیت الله ته او چې تلاوت شروع کړو دا آیات وي الحاقۃ ملحاقا نمال کیوی چې ما هو به قول شاعر شاعر خدا سے کلام نشی کولے ما هو به قول کاهن کاهن او ساحر او جادوگر خدا سے کلام نشی کولے صفا زپوشم چې دا دا اللہ کلام دے دا دا مخلوق کلام ندے دا والا اسباب جوڑ شوئی کر قلیل اما تؤمنون کم دی پتا دو کے یقین کو ان کی قلیل کلپ مانا دا عدم سر را دی نشتا نظام سیدہ چی نشتا پتا دو کے یقین کو ان کی پا قرآن باندے ولا بقول كاهن او نه دا قران وینا دی یو کاهن ترویتی نجومی قلیل ما تذکرون کم دی پتا څو کې عبرت اغستون کی شاعرین سره تومنون وی چې قلیل ما تومنون زکا د شاعر په شعر ارسوک پوئی داغا پاگی غلطو باندی او پا دروغ باندی ارسوک پوئی گی نو زکا تؤمنون وی تیغی که ہو فکر او سوچ تاجت نشتا دی چه قرآن دی واوری دن تا پخپل پوشی چه شعر داسی نی ناغی که دی ایمان ضرورت تی بس صرف قلیل ما تومنون او دا کاهن خبره چی دا پاگیر سوک نپویی گی اگر دیر فکر او سوچ گواری ناغی سر اتذک کرونوی چی دا اگر خبری تا سوچ او فکر که قرآن تب ہم سوچ و فکر کہے چپا دی قرآن کی کم قسم لذت تے او کم قسم بلاغت تے او فصاحت تے او کم قسم اشارات تی او کنایات تی او لطائف دی بولی عرب تاریخ پلجب ہوگا هغه په دې پويزه خو هغه د کلام په وزن پويزل نلایو ک تاسو د دې او د کاهن د قول پرخ نشه کولې نو تذکرون سوچو کې کنه فکرو کې دې تک نو تاسو ته د دوالو امتیاز راشي چې قران د الله کلام دی او ډیر بلیغ او فصیح کلام دی ډیر د مطلبونو د حکمتونو د عبرتونو کلام دی او د کاهن قول پاره کې دا اشارات نشته دي دا علوم نشته دي دا حکمتونه پکې نشته قليلا ما تذكرون ډیر کم دی الله وي تاسو کې عبرت واستون کی او قران کې سوچ او فکر کوون کی او تدبر کوون کی دا تصدیق د قران او تصدیق د رسول ورسره او ردو پای خلق باندې چری په اعتراضونه کړیو برداشت یې نکړې شو چې کوم مخ کې بیان تیر شو عذابونه ذکر شو د دنیا او د آخرت دین شو برداشت کولې نو شیطان ولذي تم حقړه چې دا کلام صحیح نه دی او کنه تاسو دې تم ګورې چې دې کی دومره سخت خبره رااله سخت خبره خو با علا منلی شي چې کلام خو صحیح کنه الله طرف نه یې کنه دا خو شعر دی شیطان ولدا مخاور کړنو ښا نور پسې تصدیق کړي د قران کریم او د دې د تحفظ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انتهایی اخلاص چې هغه څومره اخلاص نه کار اغوستل د قران کریم په حق کې چې سوا تعالی راضیل کړی دی غیر رسول دی یو حرف یې پکې نه دی پرېښې انی پکې سو تغییر تبدیل کړی دی بلکې پورا په صدق سره او په اخلاص سره او په همت سره رسول دی قرآن کې جسم را پاغه باندې الله رب العزت حمد و ثنا ویلی دی کنه دیم پا دیو جویلی چکار دیر کرده دی یو پا لطولم بیا او بل پا لیواز دی کلی و تداس اشارات کلی سور فرقان کی وغیرہ چولو شینا لباسنا بی کل قریت نذیرن ای پیغمبرتا من دیخو گرانه دا نما داس ام کولی شو چما پا هر کلی کی پیغمبر را لی گلو تبا صرف دمکی پیغمبر وی مدینہ کے ابل سو کو شام کے ابل سو کو مصر کے ابل سو کو روم کے ہر خار کے وما پیغمبر را لے گلے انہوں پتاب آسان ہوا ہونا ماستا شانو چتاونو زکر میں اٹول دنیا دا پارے واز اکلے دستا د مرتبه او د شان او چتواله د علو ده نار سمره چې قران ترغیب ذکر کوي زې په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې خلق تا چې د قدر کوي د ویلو سوره احزاب کې تیر شیو سوره فتح کې هم جعزروه ونصروه او دغسی تعزروه و توقروه دی پیغمبر دیر عزت ساتھ کوئی دیر احترام کوي د ډیر قدر کوي ولې کار و ته ډیر زیات ډیر لوی کار کړی دی کنه په لږ وخت کې الله ځینې ډیر لوی خدمت کړی دی ډیر لوی قربانی کړی دی کنه تر دغه وجه نه خلاص ته سبل سبل سجود کې ښه دا دا الله محبوب دی او الکه محبوب ستا وي ستاسو پوهیږي نه د دین پر راز باندې ستایو محبوب دی نو هغه په شانتی کې الله چې پیغمبر ته سمره صفاتونه سمره سناګانی او تعریفونه کړی دي اداغه سید هغه په ټول خاندان باندې دا عزت لازم کړی دی چې ګوره دته مشکلات مو جوړوي د سره معاونت وکړي نو د دې لپاره ویلي چې دا خبره ورسي دنیا ته مشکل کار په دنیا کې دعوت وکړي تنزیل من رب العالمین دا قرآن خو حقیقت کې نازل کړی شوی دی طرفه د رب د مخلوقات دا د ځنه دی جوړ کړی د ځان نه یا جبرئیل نه دی ویلي د ځان نه بلکې منزل دی د رب العالمین دا غ کلام دی کلام وته د الله ویل شي چې اسمع حتی اسمع کلام الله نو می وته دای وحی و تویل شی چه دا اللہ طرف نکی گی پیغمبر تا فاوحا الی عبده ما اوحا عرض ہے کی چه گور داو چو کذالک وحینا الیکا روحا من امرنا منتا تا وحی اکرا و کذالک انزلنا حکما عربیا سوری رات کی ہوئی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا سُرَيْتُ وَهَا كِوِي نزاد اللہ کلام اغنازل کرده او دورا چه دنیا کی خورول رسول تبلیغ داد پیغمبر کارده ناغتا بے خام خواه نسبت نکی دا چه دنیا کی او رسو بیان کو او دم داسې چې الله یې استاپ جبا مې آسان کړل دا معنا وکړي چې نو یې سرناو بلسانیکا دا قران مې استاپ جبا ډیر آسان داسې به تکلف یې څوک نشي ویلي اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به تکلف وي دا حکم نامه دا او هدایت نامه دا طرف د مخلوقاتنا ولو تقول علينا بعض الاقاويل قران کې چې کوم کلام په فرض بنای داغه لپاره لو راولې شي لو مزدا علامه چې لو کوم ځای راوي داغه معنا بسي بالفرض بالفرض ان نشتا واسه مونږ به فرض کو چو کار نه نکیږي نو فرض حقیقی کنا فرض کولی خوشی کنا نزل تیدک اللہ و راو چی دا دیر ناممکن خبر دا چی پیغمبر پا اللہ باندی سجوڑ کی لگی اوک دیری خدا امکان نشتا دی ہر پیغمبر دا دینا پاک دی چاہو پا اللہ سجوڑ کلی قلق تا بیان کلی اللہ نیویلی ولو تقول علینا او بالفرض کدی پیغمبر جوڑکلا پا مباندی بعض الاقاویلی چرت یو خبر پا خبرو کی اقوال نوی قول نوی اقاویل وی ولی صاحب دا کشاف وی دا لفظ حقارت تبار رازی چکم خبر پا اللہ جوڑی شوی دی اغاڑیر سپکی خبر اغاڑیر ردی خبری اقاویل ورطو یا دغه کومه خبرې چې په پیغمبر جوړ شي وي چې هغه ندی ویلي او خلق او ته نسبت کړي چې قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې لپاره په حدیثو کې مستقل باب لوی کلامي چې ټول نزيات امام مسلم خپل مسلم کې په مقدمه کې امتاوي چه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چه من کذبا علی متعمدن چه چه پما بانده دروغ جوڑ که قصدن فلی تبو اما قعدو من النار زان لی جانم که زی جوڑ که زان سره نقصان چه ما بانده دروغ جوڑ که بیا قسم قسم احادیث روڑی روڑی روڑی عزید پارا نو پا اللہ دروغ جوڑول پیغمبر باندې دروغ جوړول د دې یو حیثیت یو مقام دی ځکه پیغمبر کو سویلی دی نو ځان نه خوندې دی ویل تر نو بل فرض ک ته جوړ کړی په موږ باندې یو خبره په دې دین کې لا خزنا منه بالیمین نو موږ با اونی سودلرا په خپل زور سره په خپل قوت سره په خپل قدرت سره یو معنا ده یمین کنایه ده د قوت نه ځکه یمین خلاص توي او خلاص کې قوت ډيري لازم ملزوم دي د کنایه دې ته وي چې دواړه واسطه شي او که خلاص تینا اخلین هم سیده او که قوت او قدرت تینا اخلین هم سیده دا اصول دی نمونگ با اونی سدل را اخذ نامنو بالیمین پخپل زور و پخپل قوت سران دا بهتر مانا دا او ظاهر مانا دا او بازو مانا دا کلی چی دی امین نیمرات دا نبی علیہ السلام خیلی آسا وستره او بانی سمونگ دلرا بلی امینی دا خیلی آسنا نبی اسوک دا مانا کی چی کٹ بیکو ادی کم اشارہ دا اللہ اختیار تا چی دا مادو مر اختیار بادشاہ ہے دا سی بادشاہ چی دا آگا نسوک تا پوز نشی کولی بالیمین او یا دا مطلب دی چې کله دنیا کې یو بادشاہ چاله سزا ورکړي او کوم جلاد یې مقرر کړي نو هغه د لاس نه ونیسي اول ځان ته احسان کړي خو مې معنا به تر دې چې مراد څنګه د الله قوت او قدرت ثم لقطعنا من الوتين ابي ابو مونګه کټ کو پری وکو د ناغرګ چریتا نارق القلب ویلش چې د زړه ټول دارو مدار باغی باندې دي چې هغه ګروغي نزل صحیح او چې هغه کټ شي نزل ختم شي من الوتين مطلب څه دا چې حیات او اجون به ختم شي دغه کله په ما باندې څه جوړ کړل لقد وانا من الوتين دا رد په خلق باندې چغې دا پروانه ساتي ځانه په دین کې خبرې کوي خلق ته مسله کوي بیان نه کوي ارسی چیوئے خواب نا آیاتی و نا حدیثی نا نورسی قول صحابی اس نی اوزان نبی و خبر جوڑا کی دیر رشتہ دی دنیا کی وہ سم خواب اللہ نا نیاری گی حدیث باوئی او دا پدروغا والا باور کی چدا حدیث دا ترمیزی دی ہوئی اگر ترمیزی کی نا دا با قیامت کتاب ټول حساب کتاب کی غنا حساب غلط حواله ورکول د دې لپاره چې خلق وې چې وګورک په حدیث باندې ډېر لوی دسترس حاصل لخه اصل کیای دا حدیث وی ترمذی دی او دا بخاری دی دا ټول دا آیات لاندې راځي ښا چې یو خبره دی په دین کې جوړ کړل دا دین خدای الله دی هغه مو کمل کړی دی هغه به ځای نه دی پرېښی اته به هغه خبر را منډي چې هغه نشته دی دا خو الله پیغمبر تاسې خطاب کوي خو مطلب یې عام دروغجن خلق دی هغې به نشي په خپل قدرت او د هغې نه به رګونه کټ کوي او د هغې نه هلاکوي به ښه خطاب هسې پیغمبر ته نور مطلب ته نه امت یې ځکه دلته کې اشاره و لاخذنا منه دا منه کې کمالو لاخذنا منه دې به مونږ نیولی په خپل قدرت سره دی که زمونږ باندې دروغ جوړ کړی وو ځکه دروغجن ویلي قاضیانی ولا محمد چې وګوره که چېرې زه دروغجن وې او ما په دروغه د پیغمبره دعوه کړې نو الله به زه نیولی وم که نه او رګ به یې راله کټ کړی وو اغه پاگل دور نه پوي چې دا خو الله پیغمبر یادې چې دا مخکې څومره بیان را روان دي لقول رسول کریم تاسو کې یادې او لو تقول علينا لاخذنا منه منه یادې دې یادو موي بل نه یادو چې تاسو ځان له دلیل جوړ کو چې زه نیم نیولې معنی فرق نه دی کټ کړې ها دا ګوره شیطانان داسې شته کنه د قران نزان له دلیلونه نسی دروغو د پاره چې دی وسحاله فما منکم من احد عنه حاجزین الله یې څوک په اخلاصي زمانه چې زی اونی سماو دوله سزا ورکوم نو څوک شته بیا چې زمان اخلاص کی نشته پتا سو کې ایسوک انه حاجزین دل پنا ورکون کی او دل را اخلاصون کی زما د عذاب نه زما د سزا نه د دین د تحفظ په باره کې خصوصي آیاتونه دي کنه اغه چا د پاروم چېری پیغمبر باندې اعتراض کو او دا اغه چا د پاروم چېری احتیاط نکي په دین کې خبره کوي یاسه د خپل خواهش نه او نه آی قران کې او نه حدیث کې لولا کوي دی وی دا ارز د چو خو بس دا خلک چې کینی نو دا حدیث براو باسي اغا موضوعی حادیث اچھا دیر زیاد دا حضرت علی پا حق کی جوڑ شیوی دی ادا سے آریو پا حق کی جوڑ شیوی دی اغا حادیث نہیں پیغمبر دا غیر نارو خبر نہیں خواب اغا خلق تعالی تنبیح ور گئی چیزا مانا بام سوک خلاسی چیزا ہم انی سما دنیا کے خوات ازا سنو ایمان لیکن قیامت کے بس چل کا ہے سوک بدل اپنا در کئی چیز ما پا دین کی امدمر دروغ جوڑ کلی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ او دا قرآن خامقا عبرت تے او نصیت تے زپارا دا متقیانو حال هر چا ده پارا اللہ را لے گلے چه خلق ده برت واخلی کنا لیکن بل چا تیوان نغستنو نور خوطرین سپکو کاتا خوا نور ده دنیا ده پارا ذریعو گردولا او متقین چې دي چې ځان د شرک نه بچ کړي نو هغه خلقو د قران نډیره پیدا واغسته او ډیر له مطلب یې تن راويستو او د ډیر مخلوق راهنمایي په وکړه ډیر جزانه د کفر او د شرک د جال نه او د رسول اخلاص کړو د دام نه څومره پکې راګي وکړه بس چې الله ځانکار واخ تذکرہ شو کنا عبرت لپاره قران دی عبرت لپاره نور کتابونه نه دا ټول دی کې راځي ښا چې تقول علينا بعض الاقاويل موت کا پس منظر تقول الک دا کوم ځای و دا چې تبل وحی شو و چې موت کا پس منظر دی جوړ کو دا دروغ نخالی کی تقول علی اللہ کڑے دے کنا دکہ جیو سلے و تا دین وی او یو بندہ و تا مسئلہ وی نو بس دے وی چی دا اللہ وی دے دین اور سمت لبی دین خدا اللہ ہی کنا خدا چی تاوی چی دا دین خبر اکو ما او اے خلقو دا اللہ و دا پیغمبر خبر اکو ما او اے دروغ نو جوڑ دیکل کنا تقول دیوکا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ او یقیناً منگا خفوئی گو مجھے بیشکا پتا سو کہ مکذبین شتا دے چدا پیغمبرم دروغ جن کئی دو ترشتی نینوئی دے قرآن تا ہم شعر و سحر وئی اللہ ادا مکذبین ما تا معلوم دی تا استن دی معلوم دم رخا وإنا لنعلم أن منكم طول نذی خوشتہ دے پکې بازی ښا چې دروژن کوي پیغمبر او دروژن کوي قران او دروژن کوي توحید وإنه لحسرة على الكافرين یو معنا ده او دا تکذیب با او دا انکار با افسوس شي په دې کافرانو یا وړیر ارمان افسوس کوي چې راځم څه کوي دا مولیکول دا صفه د حسرت ولیکن بیا په افسوس حسن کیږي کنه دا انکار کول د قران دا تکذیب کول د حق دا به حسرت شي په کافرانو باندې اځه معنا دی قرآن تا زمیر راجی کی تذکرہ و انہو او دا قرآن چی دے لحسرتن دا با دیر لوی افسوس چی پا کافرانو باندی ولی زدکڑے ندی منلے ندی ناغی بیا دارمان کئی چی مونگا ولی قرآن نزدکو مونگا ولی دا قرآن تابیداری نکولا او دا قرآن خدمتم نکو دا قرآن عقیدہم نساتلا په دې قران باندې موږ خپل هر اصلاح ولې نکولا دا هم د اصلاح د عقیدې لپاره هم د عمل لپاره هم د هر څه لپاره اخلاق موږ ته نه محرومه پاتې شو نو له حسرت دا ډېر لوی افسوس وانه لحق اليقين او به شک دا قران هغه حق دی چې شک پکې نشته لارې به فيه حق حق ورسو کیا دی کنا ارسو پلی خبر تا حق وی خواه یقینی نده کنا آخو شکی خبر ده یقینی خبر خواهی چه وحی کنا دا اللہ طرف نراغلی نو آغا دا شک آغا ظلو چهی ختمی او انسان دا تسلی پیدا کی او ظلو کی والا اطمینان پیدا کی آغا صرف دا قرآن کار ده یقینا دا قرآن حق دے داسی چی یقین دے ورسرا وسبح بسم ربک العظیم دعوی توحید اخر کی ذکر کلا او جرم یہ اوکو چی مخی ویلو لا یومن باللہ العظیم اگا جہنمیان چی اللہ ذکر کلا کنا چی خضوہو فغلوہو اگی پلوی خود ایمان نرار نو آخر کې ترغیب ورکو چې فسبح پاک وګڼه بسم ربک نم د خپل رب دی نم سره شرک نه کې غواړي د الله نوم بل چاله ورنه کې الله نوم د بل چا لایق نه دی نو بل چا لایق نه دی ځکه دی عباسیینو کې ډیر تیر شوی دی بس تش انور سره دی کړی نمونه ځان لیکي دی معتصم بالله معتزد بالله متوکل علی الله تشنم معنا خو پکې نه وکړه کني دا څومره خسته نمونه دی چې دا چا کینو هغه نه بیا غلط کار کیږي نیو هغه نوم ځان دی خو عبد الدوله نوم یو نو په دې باندې یو مې صبر وکړ نو ځان له نوم کې خود ملک الاملاک ملک الاملاک نو یغه لیوانی شه دماغی خراب شو او بیا بیا خلقو تاوی چه زما پا جبه باند شیطان خبری کئی ما نفریزی ولی دخدینم یه زان تکی خودخو ملک الاملاک خوالا ده ده بادشاہان و بادشاہ خوالا ده دیو جنا دا نوم غلطو چې چای خو بازو خلق یخی شاهنشاه او قلب یې پکې کړی شاهنشاه نه دی شاه شاهان اصل دا وکړه شاه شاهان د بادشاهان او بادشاه نول ټیک نو شاهنشاه ته نه جوړ کې جزو په پوونه شي الک الله خو په خپو دې کړه بل څوک پوئیږي او کنه دا غلط نمونه دی په اسلام کې دا نشته کله وی پیرانی پیر دی کوم قلب کړی دی اني پیر پیران یو خدای عوام خلق پیری کنه او یو د پیرانو پیری هغه بیا ډیر چتی کنه پیر پیران نول ټیک نو پیرانی پیر یو تکي خو څه څوک به پونه شي اخوار چې د اسلام سره د خلکو سمې لبه وکړي نو ښا دا په دین کې نشتا دین خو واضح شه دی سلام علی ابراهیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی موسی و هارون تا پیرانو فسبح باسم ربک العظیم پیر ویلی چې راهنما تا نو راهنما خو الله دی الله خلق تعالی رخی دا غزي پیغمبران دي نو نور څوک دي چې هغه پیر شو راهنما شو اولاد او قوا چې دا نوم چا یې خزه ځان تنو شیطان دی او خلق بل طرف تاړو لري واذلهم السامریو چې څومره پدې عذاب اخته دي نو خلق د صحیح لار نه بل په لاړو لې ځکه دومره لوی شرک چې د الله نوم مخلوق تک دي فسبح پاکو غنا نوم د خپل رب د شرک نه هغه رب چې ډیر لوی دی لا ینو بالله العظیم الله لوی ذات دی نو لوی دا هغه سره مناسب ده او لایق ده نسنگ چی دا غزات پاک گانی چی وحده لا شریک له دا غزی دا غزی نمونه باهم پاک گانی دا نور نمونه نا پا نم کی با سرم شرک نکه چی باز ویلو خیر دا وی دور خبر ندا دا زانه دروغ جوړ کلی ابیار پسیدنو چی سور دینا پل نور گنانگاری کنا غلطه قصه جوړه کړی چې آدم علیه السلام اولاد پیدا کیدو نه پایدو شیطان وته وی چې نوم ولکیدا شرکینوم ولکیدا عبد الحارث دا ټول غلط دی. نو یو لنوم کې هو د نو بیا او پای نه غم نه پویدا پیغمبر نه پویدا پس به بسم ربک باندې نه پویدا نا دی سوی مفکرین سوی مفکرین وی دا شرک په تسمیه ده دا دومره غټ ګناه نه دی وی په تسمیه ده په نوم کې شرک دی چې بنده د حارث نو صحابه سو سجده خو نه ده کړی وته وی شرک کې لوی وړو کې نه ښه پښتانوی د خره په بچی کې کیه بیا نه چې شرک شنو بیا به کې وړو کې لوی د کم ځای نه راوي ادا دی ولا سلام جوړي قصه هم غلطه ده او له دلیلونو هم غلط ګوري ښه وی دا شرک په تسمیه ده نو دی په لاره نور ته لار سم کړه ولې کدی دا نه ویلې نو یې چا ودانم نه کې هودو چې علی بخښو پیر بخښو حسین بخښو بخښو بخښو دا دی وجنه چې وی دا دور شي نه شرک په تسمیه ده هیڅ خبره نه ده چې یو عالم یو داسې خبره کوي نو یاره خلک به نه ګمراه کیږي هغه په دلیل کې نه پیش کوي چې دا مفکر اسلام داسې ویلي دي